29 km. Zakopane Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 sierpnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Paulina Guba, mistrzynią Europy w pchnięciu kulą. Porozumienie Związków Zawodowych zapowiada przygotowania do akcji protestacyjnych. Powód to zamrożone płace w budżetówce i wysokość płacy minimalnej. Kolejni piloci Ryanaira chcą dołączyć do piątkowego strajku. Na początek kolejny sukces polskich lekkoatletów w Berlinie. Paulina Guba została mistrzynią Europy w pchnięciu kulą. Czwartą pozycję zajęła inna z naszych reprezentantek, Klaudia Kardasz. Od razu przenosimy się do Berlina. Tam zawody oglądał Tomasz Grazdowski. To był jeden z ciekawszych i na pewno bardziej emocjonujących konkursów pchnięcia kulą, jakie widziałem, szczególnie jeżeli chodzi o pchnięcie kulą pań. Do ostatniej kolejki na prowadzeniu była Niemka Krystyna Szwanic, która pchnęła na odległość 19 metrów i 19 centymetrów. Polka traciła do niej Paulina Guba, która była na drugim miejscu kilkadziesiąt centymetrów, aż przyszła ta szósta kolejka i udało się naszej zawodniczce pchnięcie, no można powiedzieć, jak do tej pory pchnięcie życia na 19 metrów i 33 centymetry. To oczywiście wywindowało ją na pierwszą pozycję, a Krystyna Szwanic, która rzucała jako ostatnia w konkursie, nie była w stanie odpowiedzieć dłuższym rzutem. A zatem piękny konkurs, kolejny złoty medal. Utrzymujemy pierwszą pozycję w klasyfikacji generalnej medalowej i przypominają się sceny tutaj z tego stadionu w 2009 roku podczas Mistrzostw Świata, kiedy Piotr Małachowski stracił w ostatnim rzucie złoto na rzecz Niemca Christiana Harfinga. Tutaj sytuacja była odwrotna, a nasza zawodniczka po całym konkursie, potem jak przyszła do nas, do dziennikarzy, była niesłychanie szczęśliwa. Ja po prostu weszłam, rozluźniłam się, bo miałam pierwsze te pchnięcia takie byle jakie, pchałam samo powietrze na 18 metrów. A tu w tym ostatnim stwierdziłam, że już nie mam nic do stracenia, wejdę, może pchnę ciut dalej, ale nie wiedziałam, że wygram się z Europy. No właśnie, udało się, zatem kolejny złoty medal, kolejny sukces i te mistrzostwa zaczęły się wczoraj w sposób kosmiczny. No i ta kosmiczna odyseja trwa do dziś. Z Berlina Tomasz Grazdowski, dziękujemy za te relacje. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie zgadza się na zamrożenie płac w budżetówce i zapowiada przygotowania do akcji protestacyjnych. OPZZ domaga się też wyższej niż zaproponował rząd podwyżki płacy minimalnej, która zgodnie z planami ma wynieść 2220 zł, mówi przewodniczący związku Jan Gus. Dziś rozpoczynamy akcję przygotowania do protestów. Spory zbiorowe z zakładów pracy przechodzić będą na spory z rządem. Bo przecież nie możemy zgodzić się jako ruch zawodowy, by wzrost płacy minimalnej ponad ustawowe minimum wynosił tylko 3 zł 30 groszy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje płacę minimalną na poziomie 50% średniego wynagrodzenia. Według przedstawicieli OPZZ-u, skoro premier znalazł czas na wczorajsze spotkanie w Gdańsku ze związkowcami z Solidarności, to powinien znaleźć też czas na rozmowę o podwyżkach płac w Radzie Dialogu Społecznego. OPZZ chce rozmawiać z premierem na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady, które odbędzie się 28 sierpnia. Teraz za granicą. Holenderscy piloci Ryanaira dołączają do piątkowego strajku. Pojutrze protestować zamierzają razem z pilotami z Belgii, Niemiec, Szwecji oraz Irlandii, ale jeszcze jutro protestem Holendrów zajmie się sąd, bo strajk próbuje uniemożliwić im firma Ryanair. O szczegółach Beata Pumecka. Holenderski Związek Zawodowy Pilotów opublikował oświadczenie, w którym wyraził oburzenie próbami przewoźnika. Napisał, że nie zdarzyło się to jeszcze w żadnym innym kraju w Unii. Związkowcy w Ryanair domagają się, by w całej Europie umowy o pracę były zawierane na podstawie prawa lokalnego, a nie irlandzkiego, by wszyscy mieli te same warunki. Personel Ryanaira chce także podwyższenia płac. A irlandzki przewoźnik uważa, że żądania związków są nieuzasadnione i przekonuje, że warunki, które zapewnia swoim pracownikom, są konkurencyjne i często lepsze od tych, które oferują inne linie lotnicze. W związku z piątkowym strajkiem Ryanair poinformował, że odwoła prawie 400 lotów z 2400 zaplanowanych tego dnia. Najwięcej było 250 w Niemczech, co oznacza także odwołane połączenia z polskimi miastami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Po Polsce będzie jeździł autobus z jednorożcem promujący Łódź jako miejsce pracy. Wszystko w ramach kampanii Mobilna Łódź. Na trasie autobusu znajdzie się 30 polskich miast, a sam pojazd będzie miejscem interaktywnym, mówi Edyta Jastrząbek z Łódzkiego Urzędu Miasta. Tak naprawdę autobus to nie jest dobra nazwa, to jest jednostka mobilna. Przez nas roboczo nazywana transformersem nawet, ponieważ to jest taki pojazd, który będzie się rozkładał do dosyć dużej powierzchni 37 metrów kwadratowych, będzie wyposażony w bardzo nowoczesne urządzenia multimedialne. Autobus wyruszy w trasę już w najbliższy weekend na początek do Gdyni i Gdańska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy w województwach zachodnich i na Śląsku oraz na południu Małopolski zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Temperatura minimalna od 15-17 stopni na północnym wschodzie i krańcach wschodnich oraz na Pogórzu Karpackim do 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co silniejsi mają broń. Strach to rządzi ludźmi. Strach to największa władza nad ludźmi. Scena teatralna Trójki. Druga sierpniowa premiera. Mojżesz Remix. Słuchowisko Tomasza Mana. Wystąpią Andrzej Chyra i Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Marek Otwinowski. Chciałeś mi wszystko zepsuć. Mój brat. Mój plan. Genialny plan stworzenia wybranego narodu. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe Plamy. Mirosław Białaszka. Studio Młodzieżowe Rytm rozpoczyna swoją działalność w programie pierwszym Polskiego Radia. Program studia jest przeznaczony głównie dla młodzieży. Będą to 25-minutowe audycje, w których wszyscy znajdą swoich ulubieńców, zespoły młodzieżowe. Tak nasz dzisiejszy bohater mówił w 1965 roku, kiedy to razem z Witoldem Pogranicznym i Mateuszem Święcickim zakładał radiowe studio Rytm. Andrzej Korzyński, żywa legenda polskiej muzyki, tej filmowej, na koncie ma współpracę z Andrzejem Wajdą przy Człowieku z żelaza i Człowieku z marmuru między innymi, jak i z Andrzejem Żuławskim przy Opętaniu, czy też przy ostatnim filmie tego zmarłego niedawno jednego z najbardziej wyrazistych reżyserów w europejskim kinie, czyli przy Kosmosie. Utwory z tego właśnie filmu usłyszymy w dalszej części audycji. Dla pokolenia 30-40-latków Andrzej Korzyński, absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej z 1964 roku, to człowiek odpowiedzialny za najsłynniejsze piosenki z Akademii pana Kleksa. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. A dla najmłodszych pewnym zaskoczeniem będzie fakt, że Franek Kimono, postać, do której wracają przedstawiciele polskiej sceny hip-hopowej i nie tylko, to także twór naszego dzisiejszego bohatera. W dorobku kompozytora są zarówno utwory takie jak Mydełko Fa, przebój, do którego napisał słowa, Meluzyna, Małgorzaty Ostrowskiej, do Łezki Łezka, przebój Maryli Rodowicz, do słów Jonasza Kofty, albo ta piosenka, którą wykonywał Piotr Szczepanik. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojna. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy cię kolorowe przeźrocza biedną szybko zmienia je czas. Do studia zaprosiłem dziś znakomitego muzyka polskiego, pana Andrzeja Korzeńskiego. Witam pana. Witam również. I pana Mateusza Lipko, człowieka, który zajmuje się, interesuje się twórczością pana Andrzeja Korzeńskiego. Witam pana. Dobry wieczór. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, jak to się zaczęło? Pan wykształcony muzyk, uczeń Kazimierza Sikorskiego, Nadil Boulanger, kolega takich kompozytorów jak Stefan Kisielewski, Grażyna Bacewicz, no bo z jednej szkoły w zasadzie jesteście państwo. No tak, bardzo ceniłem ich muzykę, szczególnie młodego Kisielewskiego, jak poznałem, bo do starego Kisiela to tylko z widzenia. Ale mówi pan o Wacku. Z widzenia. Ale Wacka, tak. Znakomitego pianistę. Tak. No a potem dowiedziałem się, bośmy się nie spotkali osobiście w Paryżu na Dibulonże, że on też korzystał z jej, że tak powiem, wiedzy. Byłem wtedy na stypendium w Paryżu. To stypendium załatwił mi taki dyrygent z Cleveland, który przyjechał do Warszawy i zainteresował wicerektora Kurkiewicza, ponieważ chciał, żeby studenci kompozycji jakby uczestniczyli w konkursie na napisanie utworu na altówkę. On był altowiolistą przy okazji, że był dyrygentem. No mnie się udało napisać najciekawszy jego zdaniem utwór, to była sonatina na altówkę, solo. No on był zachwycony, powiedział, że będzie grał to na koncertach i oczywiście natychmiast pojawiła się perspektywa jakichś studiów w Ameryce, że on mnie zabiera i na pewno skorzystam ze stypendium do Paryża. To jest połowa lat 60. To jest początek nawet. Tak, tak, bo ja dyplom robiłem w 64 roku, to było gdzieś rok wcześniej. I rzeczywiście ja otrzymałem od niego na początek to stypendium do Paryża i pojechałem, tam byłem miesiąc, właśnie wtedy byłem u Nadi Boulanger, a jednocześnie miałem jakby taką możliwość korzystania z Biblioteki Narodowej, gdzie oglądałem partytury. Mnie wtedy szalenie muzyka baletowa interesowała i byłem ciekaw, jak wygląda partytura Strawińskiego do Święta Wiosny. No i udało mi się. Nawet oryginał miałem w ręku, co bardzo mnie, że tak powiem, wzruszyło, że człowiek z Nadwisły nagle, jeszcze w tamtych czasach, weźmy pod uwagę, że to były czasy naprawdę, że trudno było wyjechać. No ale udało się wszystko, partyturę sobie przejrzałem i kiedy wróciłem do Warszawy, okazało się, że on, który, znaczy mówię o tym dyrygencie z Cleveland, on, który chciał mnie usynawiać i zabierać do Ameryki, no troszkę zrezygnował, ponieważ urodziły mu się bliźniaki. Nagle. On nie miał dzieci i prawdopodobnie dlatego był tak zainteresowany, nie wiem, wzięcia mnie pod opiekę i kształcenia w Ameryce. Także tutaj Ameryka mi się wymknęła. Czyli amerykański dream popłynął na gdzieś wtedy. Jak na razie, bo było kilka razy się objawiał. A jak zaczęła się pańska współpraca z radiem? Bo to jest chyba też ciekawy okres w pańskim życiu. Najprzód w studenckim, później tworzy pan Studio Rytm. To bardzo w sumie była prosta, nieskomplikowana sprawa. Ja marzyłem o tym, żeby może pracować, ale nawet bardziej to jak przechodziłem koło radia i słyszałem piosenki na ulicy z otwartych okien, to zawsze marzeniem moim było, żeby mój utwór kiedyś popłynął właśnie z któryś tych okien tak, z polskiego radia. Chodziłem wtedy do średniej szkoły muzycznej, ona była zlokalizowana w Łazienkach. Więc siłą rzeczy kilkakrotnie przechodziłem koło radia na Myśliwieckiej. I któregoś dnia dostałem propozycję, ponieważ powstawał studencki magazyn muzyczny. Rada Naczelna Związku Studentów Polskich chciała mieć swoje powiedzmy sobie 5 minut na antenie Polskiego Radia i udało im się, ponieważ to była jednak Rada Naczelna ZSP, udało im się to załatwić i potrzebowali człowieka, który by się znał na muzyce i no może jeszcze na dodatek mógłby coś powiedzieć na antenie, znał się na samym procesie nagrania i tak dalej. Ja już wtedy byłem w Wyższej Szkole Muzycznej i właśnie wspomniany rektor Kurkiewicz, który nie wiem dlaczego obdarzył mnie bardzo sympatią, może dlatego, że on był wykładowcą instrumentów dętych, a ja się przez pół roku nie mogłem nauczyć grać na tuzonie. No, on przez wiele lat na klarnecie grał, klasę klarnetu chyba tak, prowadził. Tak, tak. Później na dudach profesor Ludwik. Ale ponieważ mi nie wyszło na tym puzonie, to mi odpuścił. I napisałem mu zresztą bardzo ładny utwór na klarnet. A propos. Więc widocznie tym go ująłem. Jako student kompozycji. I on mnie zaproponował, wtedy pamiętam, Stefan Wilusz z ramienia tego studenckiego ZSP. Tak, ZSP. I też z ramienia właśnie tego studenckiego magazynu muzycznego. On był szefem. Mnie wziął jako faceta od muzyki. I zaczęliśmy nagrywać kabarety, stodoły, hybrydy i STS. Czyli to taka szeroko rozumiana muzyka była. Tak, tak. Ale wiele czasu nie mieliśmy, bo wchodziliśmy na antenę raz w miesiącu. Po roku te nasze nagrania z niewiadomych powodów zostały zlikwidowane. Szkoda. Dlatego, że to był kawał... Ale to decyzją władz radiowych? Jakąś decyzją. Aha. Czy to były władze radiowe, czy komuś innemu się nie podobało. No było to, zawsze to było jakieś zagrożenie dla tej grupy osób, która jakby rządziła już rozrywką w Polsce i nie bardzo przychylnym wzrokiem patrzyła na nowe twarze, które się pojawiają, i bo to było zagrożenie, że tort zostanie podzielony na więcej kawałków. Więc jak studencki magazyn upadł, ale ja już pracowałem rok. Znaczy nie byłem oczywiście na etacie, to była umowa tylko z Polskim Radiem, no niemniej jednak miałem przepustkę, znałem kontakty. Już korytarze, prawda, korytarze, kontakty. I dostałem, ponieważ widzieli, że jestem w Wyższej Szkole Muzycznej i niezłym pianistą, dostałem od reżysera Kopalko, który wtedy pracował w Teatrze Polskiego Radia, no można powiedzieć świetną hałturę, mianowicie przy nagrywaniu słuchowisk w oparciu o jakąś literaturę, czy też to były specjalnie pisane słuchowiska radiowe, ja ilustrowałem je na fortepianie. Czyli podgrywałem coś tak charakterystyczne, czyli że jak było groźnie, to musiałem zmniejszony akord. Jakieś molowe dźwięki. Jakieś molowe dźwięki, tak. I to się bardzo dobrze sprawdzało. No, jak widocznie wtedy wena jednak mi dopisywała. Więc miałem dobrą opinię wśród tych ludzi. I wpadło mi do głowy, że a byłem zafascynowany Big Beatem jednak. No, byłem młodym człowiekiem i mnie rock and roll wciągnął gdzieś. Lubiłem bardzo i Elvisa Presleya, i wtedy też odkryłem Raya Charlesa. To było dla mnie odkrycie. Głównie ze względu, że on fantastycznie dla mnie grał na fortepianie. Bardzo prosto zresztą. A ja potrafiłem go naśladować. No i różne takie właśnie sprawy wpłynęły na to, że założyłem zespół Richard Car 64, czyli jak sama nazwa wskazuje, w 64 roku. Ale nazwa się przyjęła dlatego, że wszyscy myśleli, że to jest po angielsku bogaty samochód. a nie że z włoskiego. Poszukiwanie, prawda? Ricercare, czyli poszukiwać. Ale ten zespół to co składał się z ludzi? Przypadkowych muzyków. Ja byłem, czyli że tak powiem... nie ze szkoły muzycznej? Nie, nie. Ale z różnymi ludźmi współpracowałem. Z muzykami i z orkiestry i nagrywaliśmy różne przeróbki, ale potem też zachciało nam się nagrywać muzykę rozrywkową. I tutaj troszeczkę byliśmy, że tak powiem, już na widelcu wzięci, bo nie bardzo się to podobało. Ale tego zakonu zarządzającego rozrywką. Tak, tutaj w radio. Ale mieliśmy ogromne szczęście. Naprawdę, znaczy mówię w liczbie mnogiej, dlatego że tym szczęściem obdzielony był również Witek Pograniczny i Mateusz Święcicki, który pracował w Trójce wtedy już, bo była Trójka, i wpadliśmy na pomysł, żeby założyć redakcję taką przy Popołudniu z Młodością. Powstało Popołudnie z Młodością, ona nie miała redakcji muzycznej. To było przeznaczone dla młodzieży. No więc siłą rzeczy samo się, że tak powiem, prosiło, żeby taka redakcja powstała i żeby to wziąć w swoje ręce. I o dziwo, dyrektor Stanisław Stamp, który był szefem programowym, jemu się spodobał ten pomysł. Popołudnie z Młodością z przyjemnością nas wchłonęło i powstała redakcja muzyczna. Trzeba było ją jakoś nazwać, więc szybko, najprościej Studio Rytm, no bo muzyka rytmiczna. Ja tutaj na organach... Dżingla pan chyba zrobił od razu. Na Hammondzie zrobiłem parę akordów plus perkusja. No i tak pojechało do przodu. I trwało do 73 roku. Prezes Szczepański rozwiązał no było w ogóle niestety zagrożenie, że te wszystkie nasze taśmy, a ich było ponad 1000, tak lekko licząc, to chyba 1200 nagrań było. Nagrań ludzi, których państwo dopuszczaliście, tak. Myśmy brali wszystkich ludzi, jak to się mówi, z miasta i z prowincji, którzy reprezentowali sobą. Tak, jakiś poziom mieli. Zespoły oczywiście, big beatowe, których się wtedy namnożyło. No to była ogromna fala. To była jak gdyby chyba zmiana pokoleniowa. A jeszcze Franciszek Walicki, który był takim ojcem tego polskiego big beatu, wymyślił specjalnie nazwę big beat, żeby nie drażnić nazwą rock'n'roll, tak. Bo rock'n'roll to jest po amerykańsku brzmiała, a big beat to takie nasze swojskie granie. Ale tutaj panom udało się zaangażować tych młodych ludzi, którzy później stali się topowymi gwiazdami. Gwiazdami radia, telewizji. Od Niemena począwszy. No wszyscy nagrywali. Wszyscy. Czerwono-czarni, niebiesko-czarni zespoły ABC, Tajfuny, Grechuta, nawet powiedzmy sobie piosenka niekoniecznie taka zdecydowanie rockowa. Tak, big beatowa może. Big beatowa. Także wachlarz był bardzo duży. No tu chyba trzeba przypomnieć jednak o pańskich pierwszych sukcesach z Piotrem Szczepanikiem. No ja na tym skorzystałem, muszę powiedzieć, ponieważ jak już miałem tą redakcję, byłem szefem, zrobili mnie szefem, to wcześniej nagrałem z tym zespołem Ricercare 64, nagrałem kilka instrumentalnych utworów. I wszyscy mi mówili, że ta melodia jest taka fajna, powinieneś z niej zrobić piosenkę. Bardzo melodyjna. To chodziło o Żółte kalendarze. I Witek Pograniczny mnie namówił, słuchaj, chodzi taki poeta tutaj po korytarzu, Jerzy Miller. Daj mu to, niech on dopisze tekst. No i rzeczywiście dopisał. Dwóm dziewczynom się nie udało tego zaśpiewać, to znaczy Beacie Tyszkiewicz i Marcie Przyborze. No niestety, to trzeba jednak mieć talent wokalny, zdecydowany. Ale jak też właśnie jeździłem na tych festiwalach, to byłem kiedyś w Lublinie i słyszałem, i wpadł mi w oko i w ucho ten Piotr Szczepanik. On tam wygrał. Tak, nawet pamiętam, śpiewał taką piosenkę Kolega Słońce. Jak ja pamiętam ten tytuł do dzisiaj. Liryczny, miły, fajny chłopak, troszkę smutny i z wdziękiem. Ja wtedy pojechałem do Lublina i mówię mu, żebyś zaśpiewał tą piosenkę. Jak on przyszedł do studia, to od razu wiadomo było, że on do lirycznych piosenek się nadaje. Znakomity. W sposób absolutny. I potem było Kochać i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj musiała się redakcja ta główna dla dorosłych, jak ja mówię, bo myśmy byli dla młodzieży, to dla dorosłych, no troszkę ugiąć, że oni wpuścili do piosenki Miesiąca Żółte Kalendarze. No ale nie spodziewali się, że ta piosenka zostanie piosenką roku. Ale tutaj chyba trzeba przypomnieć o tym, co w tym czasie istotę stanowiła też relacji słuchacz radio. Listy. No listy. I muszę przyznać, że nikt nie kantował. No właśnie. Bo się nie dało wysłać 60 tysięcy listów z jednego miasteczka. Z jednej poczty. Z jednej poczty. Owszem, przychodziły po kilka kartek albo listów, to widać było po stemplu, czy też zazwyczaj nie wpisywali, skąd to jest. No, ale stempel pocztowy. Może charakter pisma nawet. Myśmy przesiewali to, no bo widać było, że jest ta sama ręka, napisała na przykład 20 razy, ale nie na Szczepanika, tylko powiedzmy na Czesia Niemena, konkurenta, na Czesia Niemena, czy na zespół Czerwonej Gitary. No to co? A Czerwone Gitary szły jak burza. No po prostu było tak, że ilekroć był utwór Czerwonych Gitar, to on nie mógł spaść przez 3-4 miesiące z listy przebojów naszych. Ale też wprowadziliście chyba zasadę. Ograniczenie. Bo nie mogliśmy dopuścić do tego, żeby jeden utwór no, rok był. No to już raz, że nudno. Radio nudy nie bardzo lubi, prawda? Panie Andrzeju, dwa, trzeba było dopuścić innych. Jak odbywała się praca w studio Rytm? Czy państwo żeście selekcję jakąś tych artystów? Pan wcześniej mówił, że nie. Ale jak nagrania się odbywały? Czy powiedzmy, jak tych młodych ludzi wpuszczaliście na antenę, czy do studia, to oni dostawali jakiś czas na nagranie? Czy oni na setkę to robili, czy montaże? Jak to technicznie wyglądało? Nagrywali na setkę, przy czym Sławomir Pietrzykowski, który realizator, który nagrywał, wymyślił znakomity patent, który wtedy jeszcze nie był znany, no bo wiadomo, że Big Beatowcy grają bardzo głośno, no i perkusja może... Szczególnie perkusja. Tak, może zagłuszać, a chociaż gitarzyści też ostro grali, że pobudował boksy i oni grali na słuchawki. Wsadził perkusistę do boksu, gitarzystę solowego, który lubił głośno grać, też wsadził do boksu. I w związku z tym można było na 100%, bo oni się słyszeli wszyscy, tak jak na zachodzie. I w ten sposób szybko i sprawnie utwór był nagrany. Ja nie przeglądałem, ani nie mieliśmy żadnej komisji, co oni będą nagrywać. Oni się sami pilnowali. No wiadomo, że... Oni byli ograni wcześniej, po koncertach. Oczywiście przychodzili z trasy. Także mieli to zapięte na ostatni guzik. Utwór był gotowy. To wtedy robiliśmy wspólny przegląd, bo 6 godzin studia wystarczyło, żeby nagrać przynajmniej 4 kawałki. Zrobiliśmy przegląd, wybieraliśmy najlepszy, który dosłownie szedł następnego dnia na antenę. Oni byli zachwyceni z tego powodu, że nie blokowano, nie zastanawiano się tygodniami, czy to puścić, czy nie, a dlaczego i tak dalej. To szło od razu na antenę. I od razu był kontakt z publicznością, ze słuchaczami. Jak zaczęły przychodzić kartki, to szło natychmiast na listę przebojów. No a potem oczywiście to już było też wzmocnienie dla tego utworu i dla tego zespołu. Myśmy wylansowali Trubadurów, zupełnie nieznany zespół z Łodzi. No to co też było nieznane. Dopiero dzięki... Grupa Skiflowa. Tak, grupa Skiflowa. Też dzięki studiu Rytm oni zrobili rzeczywiście szaloną karierę. Nawet wygrali na festiwalu w Ren, zajęli pierwsze miejsce. No szalenie się podobali. Ja byłem akurat też na tym festiwalu. No i tak sprawa wydawała się, że jest wspaniała. rzucili się na te nasze nagrania prywatni producenci pocztówek. Dźwiękowych, to państwo tak, pewnie dzisiaj to nie znacie tak, tego zjawiska. A to było wtedy niezwykle popularne, bo na takiej pocztówce można było nagrać od zakochanego Wacława dla kochającej Zofii albo jakieś inne. Pucio. Tak, tak. Całuję cię mocno. Tak. Co tam pan chciał, to można było nagrać i przy okazji piosenka szła. Ale to na każdym bazarze było sprzedawane. Ale tego to ilości było tysiące. Tak. Tego były tysiące. I oczywiście to był ogromny zastrzyk finansowy dla kompozytorów, autorów. Bo co by był za X? I popularność. No za X dostawał tantiemy. Mm-hmm. Oni jednak jakieś tam... Oni oczywiście nie czyli wykazywali... to była lepsza sytuacja niż ta w 90-tych latach. Ale nie było piratów. No, no nie właśnie. Było. Oni mogli troszkę oszukiwać. Ale nawet kiedyś rozmawiałem z takim facetem i mówię, ile pan sprzedaje tego? A on mówi, no wie pan, tak miesięcznie to 100 tysięcy. Tych pocztówek. Ale... Mówię, płaci pan za to wszystko do ZAX-u? On mówi, bo to są takie zespoły, bardzo dużo czerwonych gitar tak. było i tak dalej. Ja mówię, płaci pan? Mówi, wie pan, no, gdybym ja wykazał wszystko, to by mnie skarbówka absolutnie zniszczyła i ja bym musiał zamknąć ten biznes. Rozdział w twórczości pana Andrzeja radiowy wydaje się po latach dopiero wielu ludzi zaczyna doceniać, co w tym czasie zostało zrobione. Dla tej młodej generacji muzyków, zespołów, radio i studio Red było oknem na świat. Oni po prostu zaistnieli nie tylko w przestrzeni tutaj w Polsce, ale i w świecie. Bo czegoś takiego pewnie pan porównywał, w demoludach innych nie było. No ale skąd? Czesi mieli swojego Gotha, tak. ale to inny rodzaj muzyki. Tak. Tam raczej były big bandy. Niemcy, Udo Jürgensa. Tak, tak, ale to był inny rodzaj muzyki. A Polacy grali rasowy rock'n'roll. To chyba można byłoby tylko zestawić z sesjami Peela w Anglii. Peel Sessions. Tak. Zresztą byli niezwykle wysoko uhonorowani na różnych festiwalach. Był taki festiwal coroczny właśnie w Rennes, gdzie takie zespoły mm-hmm. występowały. Tam się zderzyliśmy wiele razy z francuskimi, bo to była katastrofa. Oni w ogóle nie mieli wyczucia tej rasowej muzyki rock'n'rollowej. A ten polski big beat rzeczywiście był w porządku. No ale jak u nas większość siedziała przy radioodbiornikach i słuchaczy Radia Luxemburg. Tam się uczyli. Wcześniej tak uczyli się, czy Willisa Conowera. Tak. No to była jakaś edukacja. Ale teraz chciałbym przejść do drugiego rodzaju muzyki, jeśli można tak to określić, zainteresowań pana Andrzeja, do muzyki filmowej. Pana do filmu wciągnął pański imiennik. Kolega chyba ze szkoły. Ze żłobka wręcz. Prawie, tak. Z piątej klasy. Poznaliśmy się w piątej klasie podstawówki. Przyjechali rodzice z Andrzejem z Czechosłowacji. No i pamiętam ten dzień, bo ja akurat jakiś byłem niegrzeczny i siedziałem na oślej ławce na samym końcu i obok mnie było jedyne wolne miejsce. I jak mama z młodym Żuławskim przyszła do klasy i powiedziała do niego: Adusiu, No to cała klasa ryk pewnie. No, cała klasa ryknęła, a on zzieleniał ze złości i powiedział, żebyś mi więcej tak do mnie nie mówiła. No i usiadł koło mnie. No i tak powoli się zaprzyjaźniliśmy. Jemu bardzo imponowało, że ja gram na fortepianie, bo on kochał muzykę. Sam usiłował nawet na początku, sobie chyba gitarę kupił i coś usiłował, ale to za trudny instrument. Bez efektów. Bez efektów. Widać, wybrał za trudny instrument. I zaprzyjaźnił się do tego stopnia, że ta przyjaźń trwała, aż do śmierci Andrzeja. Panie Mateuszu, a pana chciałbym zapytać teraz, pan interesując się tym tryjem w zasadzie Andrzejów, bo Andrzej Korzyński, Żuławski, Wajda, a jak pan postrzega tą muzykę jako młody człowiek? Jako również bardzo młodą. Ona się w ogóle nie zestarzała. No właśnie. Już abstrahując od tego, że w swoich czasach niektóre te fragmenty ścieżek były naprawdę bardzo eksperymentalne i bardzo nowatorskie, to wydaje mi się, że dzisiaj cały czas są bardzo świeże. To jest zdecydowanie jedna z sił napędowych filmów Wajdy i Żuławskiego, mimo że to są też dzieła ponadczasowe, same w sobie bardzo wartościowe. Bo chyba te nagrania, te ścieżki filmowe z filmów, muzyki pana Andrzeja, no one żyją też własnym życiem. Na szczęście były wydawane już od lat 90. Dzisiaj też jest taki renesans. Bardzo dobrze, że angielska wytwórnia Finders Keepers się zainteresowała tą twórczością, bo myślę, że to da rzeczywiście drugie życie tej muzyce na Zachodzie, na co ona bardzo zasługuje. Wydaje się, że wielu ludzi na Zachodzie pojęcia nie miało, że tutaj funkcjonuje kompozytor, który używa takich środków, takich technik, które niektórzy z nich współcześnie dopiero wdrażają. Tak mi się wydaje, że generalnie sytuacja za żelazną kurtyną była bardzo mało dostępna dla z jednej strony zachodnich kompozytorów, którzy mogliby szukać tam inspiracji, a z drugiej strony dla muzykologów. To już chyba w ogóle była terra incognita. No ale dla muzykologów to chyba później dopiero, jak Adrian Thomas zaczął tutaj przyjeżdżać muzykę Lutosławskiego, gdzieś Kinara wchodził w takie rzeczy. Tu trzeba jeszcze dodać, że myśmy niestety w sensie poziomu nagrań byli nieco w tyle. To znaczy technika odstawała. No zresztą można przypomnieć sobie przedwojenne filmy amerykańskie nagrywane w latach, powiedzmy sobie, 30 czy 40, że ta muzyka brzmi do dzisiaj, podczas gdy bardzo wiele ścieżek dźwiękowych z naszych filmów dopiero ożyła po rekonstrukcji teraz cyfrowej. Ona prawie przestała istnieć. Ja już pomijam, że aparatury były kiepskie, na których nagrywano, ale też ludzie, którzy się tym zajmowali, nie mieli może takiego serca, żeby się skupić na muzyce. Jeżeli to był facet, który jednocześnie podkładał efekty i zajmował się prawda, reżyserowaniem dźwięku, to ja się śmiałem wiele razy, że dźwięk dzwonka to był jak wystrzał armatni, a jak kopytka były jakieś na żwirze czy na piachu, to chrzęszczenie było tak głośne, że dialogu nie było słychać. Ale panowie, z tym dźwiękiem w filmie polskim to chyba problem był przez cały czas. Tak, tak. Nigdy nie można było słyszeć ani dialogów. Tak. Z muzyką też to, o czym pan mówi, problem był. I dopiero ta, jak gdyby, remasterowanie tych nagrań przez tą firmę brytyjską, czy w ogóle remasteringi tych nagrań powodują, że one odzyskują blask, świetność dawną. No niestety, moim zdaniem najlepszy film ze złym dźwiękiem nie robi żadnego wrażenia. W odwrotną stronę prędzej, jak jest bardzo dobry dźwięk i nawet troszeczkę obraz, może nieostry, może coś, to o wiele bardziej się chłonie to wszystko, niż jeżeli dźwięk jest zawalony. To już naprawdę lepiej, żeby go w ogóle nie było. To jest, żeby był tak jak w filmie, prawda, jeszcze kiedy nie udźwiękawiano obrazu. Niemem tak zwanym, gdy czyli artysta grał pod film, tak, pod obraz. Tak, orkiestra albo artysta, taper grał na fortepianie. Panie Andrzeju, napisał pan muzykę chyba do 130-140 filmów dla artystów polskich, zagranicznych. Mam pytanie, no to pańskie doświadczenie z tymi ludźmi, z tymi reżyserami, jak zamawiano u pana muzykę? Czy dostawał pan, nie wiem, do obejrzenia obraz, czy to była rozmowa z reżyserem? Bardzo różne, że tak powiem, były podejścia. Najczęściej dostawałem scenariusz, który jak sobie przeczytałem, to już mniej więcej wiedziałem, o co chodzi. Zatem mam na tyle wyobraźni, że mogłem sobie już w myślach przygotować jakieś tematy do obrazu, propozycje, że jak się spotkałem potem z reżyserem, to przegrywałem mu na fortepianie nawet kilka propozycji. A on mówi, a ta interesująca, to chyba by było nieźle. A jak głuchy był reżyser, to co wtedy? Ale tak samo wybierał. Tak samo wybierał, tylko dopiero problemy były, jak już muzyka była gotowa i podłożona pod film i według mnie było okej, a on nie był pewien. Mm-hmm. Ja miałem tak z Nasweterem, który po usłyszeniu, znaczy już po podłożeniu muzyki do filmu Motyle, miał jakąś taką niepewność, czy to dobry był pomysł z tą rewerberacją na fortepianie, takim odbitym dźwiękiem w lesie na początku. W każdym razie urządził sąd nade mną. Wtedy to było w zespole Petelskich, Czesława. Nie pamiętam, żony jak się nazywa. No, w każdym razie w zespole Petelskich i obejrzeliśmy film z muzyką. No i oni powiedzieli, muzyka świetna, ale mamy co do filmu zastrzeżenia. No i on troszeczkę zmiękł, ale na tyle zachował się fantastycznie, że mi zaproponował potem następny film, czyli już się upewnił, że jest wszystko okej. Okay. Zresztą z filmem W pustyni i w puszczy też Ślesicki nie bardzo wiedział, czy ten rodzaj muzyki, może on sobie wyobrażał coś innego. Ja napisałem taką muzykę troszkę w stylu amerykańskim filmów familijnych. A może on chciał bardziej wydobyć, że tak powiem, takie mięso z tej Afryki, z tego wszystkiego i wtedy byłaby zupełnie potrzebna inna muzyka. Ja złagodziłem to. A to były ładne tematy, liryka i tak dalej, i tak dalej. Ale ludzie, którzy słyszeli już całość, a szczególnie operator Bogusław Lambach, powiedział, że to jest absolutnie świetna muzyka i on nie ma żadnego zastrzeżenia. Czyli okazuje się, że reżyser też nie bardzo jakby wiedział, czego poszukuje. Tak. Z Żułaskim na przykład to było, i czy z Wajdą było zupełnie odwrotnie. To znaczy oni dokładnie wiedzieli, co chcą. Żułaski to się znał na muzyce fantastycznie. To z nim nie było w ogóle żadnych problemów. Panowie, teraz chciałbym przejść do następnego, że tak powiem, następnej dziedziny muzyki, w której pan Andrzej błyszczał, do muzyki zespołu Alplife, do takich wydarzeń jak Akademia pana Kleksa, o którym pan Mateusz wspominał później. To, co pan wymyślił, wydaje się, że fantastyczne, bo jest pan autorem i muzyki, i tekstu Franka Kimono. Że tak powiem, czego pan się nie dotknął w muzyce, to obracało się w złoto. Panie Mateuszu, proszę, niech pan opowie o swoich wrażeniach. Alplife to był chyba jedyny w swoim rodzaju projekt. Można powiedzieć, że to był pierwszy w Polsce zespół, który wykonywał muzykę elektroniczną. Tak. To wynikało poniekąd z tego, że nie mieliśmy u nas dostępu do tych nowych wynalazków w instrumentach. Nie było syntezatorów powszechnie dostępnych. Także jeśli tutaj, panie Andrzeju, kto załatwił tego mini Mooga? On był na wyposażeniu radia. A potem dwóch ludzi sprowadziło. Więc to już robiło różnicę. Jak dobry, utalentowany zespół miał ten instrument, który dawał całe nowe horyzonty, w zasadzie brzmienie zachodnie, jakiekolwiek, kosmiczne, no to musiało się dobrze skończyć. Wydaje mi się, że jeśli te kompozycje na przykład z płyty Jumbo Jet byłyby puszczane gdzieś na zachodzie, nikt by absolutnie nie rozróżnił, czy to przyjechało ze Stanów, z Japonii, czy z Francji. Myślę, że mało kto by obstawiał Polską Rzeczpospolitą Ludową. No, ale tutaj chyba tylko nie była kwestia techniki, ale jednak i mistrzostwa kompozytora, bo pokrętła pokrętłami, ale artysta musi wiedzieć, do czego tam jeszcze jest. Były bardzo interesujące wstawki takiej jakby muzyki ludowej, chociaż no delikatne, bardziej miało się to do zachodu odwoływać. No muszę powiedzieć, że tam jednak było dwóch bardzo zdolnych kompozytorów, oprócz mnie, znaczy Mateusz Święcicki taki mój kolega, który niestety już bardzo dawno temu, właśnie w końcu lat 70. wyjechał do Kanady. No i tam nieźle sobie daje radę jako kompozytor. Jak się dowiedział, że w Polsce wydano ArpLife, no to był zachwycony, bo to mówi, to moje ukochane dziecko też. I jego fajne te nagrania są. Dlaczego to wszystko dobrze się, że tak powiem, złożyło? Mieliśmy oprócz tych syntezatorów naprawdę wspaniałych muzyków. Mieszkałeś babki, chór. No, to był top polskich muzyków. I wykonawców. Tak. Mówię o gitarach, o no, piano Fender był używany, bo to też kwalifikuje się jako pewnego rodzaju elektroniczny instrument. Ale organy Hammonda też. No, co tylko miało wtyczkę i można było włączyć do kontaktu, byśmy wykorzystywali. A proszę powiedzieć, jak pan do tej pełni doszedł artystycznej, będąc twórcą muzyki, twórcą tekstu? Chodzi mi o akademię. To muszę przyznać, że to był niezwykle pasjonujący raz temat, dwa materiał, który obejrzałem. Trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze naokoło było szaro i okropne. Więc to był jak barwny motyl. Być może w innych okolicznościach ten film nie zrobiłby tak wielkiego wrażenia. Ale w tamtych czasach, jeszcze w stanie wojennym, no to po prostu wydawało się, że jesteśmy na innej planecie, w innym miejscu. I chyba Adresat też wdzięcznym takim tematem był. No i dzieciaki znakomite, tak. Zresztą wybrane ze szkół, rozrabiaki nie z tej ziemi. Trzeba było cały czas pilnować, żeby nie było hałasu podczas nagrania. No się popychali, szczypali i tak dalej. I w rezultacie musieliśmy nagrywać fragmentami i sklejać. Dlatego, że no, nie dało rady, żeby 12 chłopców przez 3-4 minuty stało na baczność i śpiewało. Zawsze któregoś tam kopnął w kostkę, popchnął i trzeba było przerwać nagranie i jeszcze raz. W związku z tym nagrywaliśmy tak po niecałej minucie, a potem się to posklejało w te piosenki. A muzyka instrumentalna, ona brzmi w pewien sposób. Dlatego, że ja wykryłem jakby pewną harmonię, która jest obecna we wszystkich tych trzech filmach, i w Podróżach, i Kosmosie. Pamiętam zresztą ze szkoły, no nie będę teraz tutaj jakichś uczonych tych dywagacji robił, ale faktem jest, że są pewne akordy, które robią wrażenie bardzo takich miłych, przyjemnych i jeżeli się użyje je, to wtedy jest ten klimat, to nie tylko w moim zresztą, w mojej muzyce, w bardzo wielu filmach słyszę, a teraz nawet słyszę, że wykorzystują to też w piosenkach i te piosenki z tym pochodem harmonicznym zawsze osiągają sukces. To działa jakoś, ten pochód harmoniczny działa niezwykle uspokajająco, miło, jakieś endorfiny się chyba wtedy wydzielają u człowieka, że ludzie to lubią. Lubią słuchać właśnie takiego układu harmonicznego. Ale wtedy odkrył pan chyba talent piosenkarski, no, wybitnego aktora naszego, pana Piotra Franceskiego. No tak, no, gdyby nie było Piotra wtedy, to i nie byłoby potem Franka Kimono. No właśnie. To wiadoma sprawa. On tak wspaniale w tych piosenkach zaistniał, jako wokalista, nie tylko jako profesor, że ujął tym absolutnie wszystkie. Ja uważam, że te sukcesy tych piosenek, które do tej pory jeszcze są obecne tu i ówdzie i któreś tam pokolenie mam dalej dzieciom to puszcza i dzieci śpiewają, to jest w pewnym sensie zasługa też nie tylko tych dzieci tam śpiewających, ale Piotrka Franceskiego. Tak. On ma w głosie jakąś nieprawdopodobną charyzmę. On wciąga, prawda? Robi taki nastrój, taki... Jest mało aktorów obdarzonych takim brzmieniem głosu. To jest samo złoto, można tak, powiedzieć, ten to jego prawda. Głos. Panie Andrzeju, te lata 60., 70. to jest właściwie to pasmo sukcesów. Gdzieś w 80. to pan już w zasadzie w Polsce rzadko bywa, bo pracuje pan w muzyce filmowej, współpracując z różnymi reżyserami na świecie. A proszę powiedzieć, jak pana zastają lata 90.? Pan twórca, bo to jest chyba najgorszy okres dla twórców, 90. lata. Twórcy natworzyli różnego dobra, przychodzi rynek ale wolny. Nikt się nimi nie interesuje. Właśnie, przychodzi wolny rynek, bierze jak chce, co chce, zarabia miliony, a twórca... No piractwo było straszne. Nam koło nosa przeszły niesamowite pieniądze, dlatego że wtedy z Markiem Kondratem zrobiliśmy płytę, którą spiratować. Na tej płycie było między innymi Mydełko Fa. Tak. No, nie zrobiliśmy tutaj żadnego disco polo, tak jak nas oskarżają o ten. Zrobiliśmy taki pop kabaret. Pastisz, tak. Pastisz, troszkę zabawy, ale poszło to no, na łóżka, do szczęk i do wszystkich możliwych miejsc. Widocznie było czyli, zapotrzebowanie. Czyli wniósł pan know-how do polskiego biznesu. No ale głównie zarobili na tym ludzie, którzy wywieźli to do Ameryki. Bo spotkałem takiego faceta, który chciał mi wódeczkę postawić. Ja mówię, z jakiej racji? Bo bardzo panu dużo zawdzięczam. Miniony. Ja mówię, ale o co chodzi? Sprzedałem 60 tysięcy Mydełka Fa i 60 tysięcy Franka Kimono w Chicago. I muszę panu powiedzieć, że pół roku na pierwszym miejscu w Radio For You było Mydełko Fa w Chicago. Ja mówię, panie, to pan mi powinien cysternę tutaj wódki przywieźć, a nie wódeczkę. No ale dowiedziałem się wtedy o tym i nie tylko ja oczywiście się dowiedziałem, radiowcy się dowiedzieli. No i tak z jednej strony nastąpiło kontruderzenie, że myśmy popełnili jakiś straszny grzech, błąd, za który chyba w piekle powinniśmy odpokutować, poniewierać. Jak to wolno takiemu wspaniałemu aktorowi jak Marek Kondrat śpiewać takie nie wiadomo co. A z drugiej strony nie mieliśmy ani grosza z tego, bo piraci zarobili, więc przeszło nam to koło nosa. Sława Mołowiecka żadna, jak to się mówi, a i forsy z tego w ogóle nie było. No ale ma pan wkład w budowę biznesu w Polsce, wolnego rynku. Panowie, na zakończenie chciałbym o jedno poprosić jeszcze pana, panie Andrzeju. W tych swoich różnych dziełach muzycznych czy w sztukach wszelkich spotykał się pan z niesamowitymi ludźmi. To doświadczenie chyba też wynika w pewnym sensie z pańskiej osobowości. Pan jest człowiekiem, który chyba lubi ludzi. No, ale ważne, że ludzie mnie lubią. No właśnie, bo to się zwraca. Tu jest przykład siedzącej obok osoby, która widać polubiła moją twórczość, w ogóle mnie nie znając. No, się raz spotkali z przemiłym człowiekiem, a sporo osób przychodziło na wywiady i tak dalej, ale nie przypuszczałem, że u pana będzie to taki, że tak powiem, ważny, wydaje mi się, ważny moment, skoro pan nawet pracę napisał. Panie Mateuszu, bo chciałbym pana jeszcze zapytać o taką kwestię, którą wtedy pan w Poznaniu podnosił, że niektóre utwory, czy części nawet utworów pana Andrzeja są wykorzystywane przez topowe zespoły ze świata muzycznego. Przez topowe to może nie, bardziej to chyba chodziło o taką alternatywę, ale zaskakującego sortu muzyki, bardziej muzyki elektronicznej, house'owej, albo może nawet acid house'owej. Tam jest bardzo dużo takich podobnych rozwiązań, wynikających chyba, wynika to z tego, że też podobne instrumenty są użyte, ten kultowy syntezator Roland, czy Odyssey, czy ten 303. To są instrumenty, które tak samo jak Fender Stratocaster tworzyły historię muzyki, czy organy Hammonda. One mają takie specyficzne brzmienie, no i pan Andrzej bardzo dobrze również tą głębię basu potrafił z tego wydobyć. I rzeczywiście w takich projektach DJ-skich współczesnych brytyjskich znalazłem nawiązanie do tego. Też bardzo ciekawy wideoprojekt powstał. Niestety nie można go zobaczyć w całości, ale na YouTubie jest fragment, taka zapowiedź, to się nazywa Klexploitation. Na podstawie wyimków z muzyki oczywiście z Akademii Pana Kleksa, która była totalnym zaskoczeniem i takim otwarciem oczu, że co to, jak to, kiedy to powstało, kto to napisał. No to zrobił właśnie szef, on jest zresztą DJ-em przy okazji, pasjonuje się robieniem koncertów i ja byłem w Barbikanie, kiedy on Klexploitation pokazywał, wtedy z Marią Szabłowską pojechaliśmy i on nawet nie wiedział, że ja przyjechałem i potem Marii mówił, że jest zaszczycony, że kompozytor, ale był niepewny, czy ja to kupię, ten jego pomysł, a zrobił rzeczywiście fantastyczny pomysł, bo on wykorzystał taki background raczej muzyczny. Tam nie było piosenek, nie było tych melodii ładnych, tylko te klimaty muzyczne, atmosfery i tak dalej. Z tego, co znaczy z obrazu, jaki zrobił do tej muzyki, powstawała jedna bardzo ciekawa rzecz, o której on sobie nawet nie zdawał sprawy. Jak ja to obejrzałem, to mu powiedziałem, wie pan, to jest niebywałe, ale pan zrobił tą, nawet nie była miniatura, bo to 40 minut trwało, pan zrobił film o doli dziecka, bo tam cały czas przewijało się płacząca twarz dziecka w tym filmie, a naokoło działy się straszne rzeczy, to znaczy narkotyki, wojna, jakiś atak taki i to przenikało cały czas z tą twarzą tego płaczącego dziecka. To było bardzo silne, niezwykle silny obraz i muzyka oczywiście wtedy robiła cały ten nastrój grozy, jakiejś takiej zawieruchy, powiedzmy sobie, która musi też powstać w głowie tego dzieciaka otoczonego tymi wszystkimi strasznymi rzeczami. Dziękuję panom za rozmowę. Dzisiaj gośćmi naszymi byli pan Andrzej Korzeński, dziękuję bardzo, i pan Mateusz Lipko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia państwu. Mirosław Białaszko. Dziękuję.